Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W skokach narciarskich dziś dzień wytchnienia, co nie znaczy, że informacji ze świata skoków brak. Międzynarodowa Federacja Narciarska poinformowała o zmianie planów podczas konkursu Pucharu Świata w Predazzo. Konkursu, który odbędzie się po turnieju czterech skoczni. W Val di Fiemme będą rywalizować nie na skoczni normalnej, jak wcześniej planowano, lecz dłużej. Zmiana spowodowana względami technicznymi. A w turnieju czterech skoczni zawodnicy są na półmetku rywalizacji. Prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi. Z Polaków wysokie trzecie miejsce Dawida Kubackiego. Od jutro kwalifikacje w Innsbrucku, a kolejny konkurs w sobotę. Dzień później, w niedzielę, start rajdu Dakar. Wśród faworytów do zwycięstwa lub zajęcia miejsca na podium są Polacy. Krzysztof Hołowczyc w tym roku nie pojedzie. Stawia na Jakuba Przygońskiego na czterech kółkach samochodu i Rafała Sonika na czterech kółkach kłada. I Rafał i Kuba mają już ogromne doświadczenie. Rafał na kładzie wiele lat, Kuba najpierw motocyklem, teraz już ładnych parę lat samochodem, naprawdę już szybko jedzie, bardzo potrafi znaleźć ten dobry rytm. No to ja wiadomo, będę trzymał za naszych zawodników kciuki. Ta liczba się zwiększa i dobrze, bo już były czasy, kiedy tych Dakarowców naprawdę było dużo. Mówiło się, że Polska no już funkcjonuje jako jeden z krajów u góry w tej drabince ilości zawodników, ale no myślę, że jakościowo też nie jest źle, bo mamy zawodników, którzy no, czy Rafał, który wygrał Dakar na kładzie, czy Kuba, który no wysoko potrafi przyjeżdżać. No, trzymać kciuki. Początek Dakaru 5 stycznia. W Ekstraklasie koszykarze grali w meczu 15 kolejki. Grał lider. Stelmet Zielona Góra utrzymuje wysoką formę i wygrał 83-78 ze Śląskiem Wrocław. Stelmet prowadzi w tabeli. Drugi jest polski Cukier Toruń, a trzeci Anvil Włocławek. W piłkarskiej angielskiej Premier League niekwestionowanym liderem jest Liverpool. Dziś gra z 8 Sheffield United. The Reds mają szansę na powiększenie przewagi nad drugim Leicester do 13 punktów i już od 4 minuty prowadzą 1-0. Gol Salaha. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach tej nocy przeważnie od minus 2 do minus 5 stopni, chłodniej na krańcach południowych, gdzie niegdzie nawet do minus 10. W przeważającej części kraju pogodnie, popada jedynie na Pomorzu Wschodnim. Jutro chmury i opady na północy oraz zachodzie, ale będzie ciepło od 2 do nawet 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do żłóbka ze wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska Pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dwudziesta pierwsza, dziewięć, dobry wieczór. Dziś podyskutujemy poważnie o młodzieży. Czy Polskę, podobnie jak to już wygląda na Zachodzie, czeka pokoleniowa wojna? W Stanach Zjednoczonych socjolodzy piszą już nawet o nowej młodzieżowej rewolucji, na wzór tej z 68 roku. W Polsce pokolenie wychowane w III RP coraz mocniej spiera się z tak zwanym pokoleniem Solidarności, czyli pokoleniem, które ukształtowały czasy PRL i transformacji ustrojowej. Co różni młodych i starszych? Czego oczekują od życia, od polityki? I czy można w ogóle mówić o jakiejś głębszej, pokoleniowej więzi polskich milenialsów, czy może jeszcze młodszej generacji, czyli tak zwanego pokolenia Z? A do dyskusji wprowadzi nas utwór szczecińskiego duetu Łona i Weber pod tytułem Nie pytaj nas,

Mam wrażenie, że w dużym stopniu też, kiedy mówimy o tych pokoleniowych podziałach, to często patrzymy też na elitę każdego z tych pokoleń, tak? To znaczy jakby tę grupę, która rzeczywiście jest zaczyna być zauważalna w świecie medialnym, zaczyna w jakiś wyrazisty sposób mówić własnym głosem w życiu publicznym, artystycznym i innym, a to nie do końca odpowiada na to, jak rzeczywiście wygląda takie pokolenie rozumiane, jakbyśmy chcieli, czyli po prostu no, połączenie ludzi o tej samej biografii, o tych samych latach urodzenia. To bardzo dobrze widać chociażby w przypadku tych badań Jakuba Sawulskiego, który opowiada o tym, że no, kiedy zaczął badać właśnie to pokolenie 30-latków, to okazało się, że no, tak naprawdę mamy dwie zupełnie różne rzeczywistości, jeśli chodzi o rynek pracy. Tak? Znaczy mamy to wielkomiejskie doświadczenia braku stabilizacji rozumianej głównie jako brak work-life balance i tak dalej, takiego poczucia, że tutaj cały czas ta pogoń trwa. Z drugiej strony mamy to doświadczenie zupełnie innego braku stabilizacji poza wielkimi miastami, które jest związane z pracą na czarno, szaro, półczarno i tak dalej. I mi się to stwierdzenie bardzo spodobało, bo moim zdaniem ono bardzo dobrze oddaje to, że mamy do czynienia zawsze, kiedy mówimy o tych pokoleniach, z pewnego rodzaju mitem tych, którzy się najlepiej komunikują z resztą społeczeństwa, wypowiadają swoje aspiracje, problemy, doświadczenia, a tak naprawdę gubimy w tym jakąś taką powszechność tego doświadczenia, więc trudno mi tutaj, na pewno mam głębokie poczucie, że jest różnica między, nazwijmy to, górką wyżu demograficznego, czyli gdzieś tam tymi rocznikami w Polsce, nie wiem, 78-82, a do pokoleniem moim, czyli już lat, końcówki lat 80. Mam wrażenie rzeczywiście, że to pokolenie trochę ode mnie starsze, mam siostrę, która jest ode mnie 9 lat starsza, mam doświadczenie, że zupełnie inaczej wyglądało nasze życie i wybory i że tak jak patrzymy pod swoich znajomych, to też widzimy pewnego rodzaju zbieżności i rozbieżności pomiędzy tymi dwiema. No wydawałoby się, że te 9-10 lat różnicy, nie tak dużo, ale byłbym daleki od tego, żeby z tego wyciągać wnioski, że tak, nie wiem, w 80 roku to rzeczywiście ludzie byli indywidualistami, a w 90 to się nawrócili na jakieś wspólnotową solidarność, bo to jednak nie jest prawda. W 80 tak, urodzeniu tak, w 90. Tak. Czy są milenialsi i milenialsi, panie redaktorze? No oczywiście, że tak. Zawsze jest tak, że kiedy patrzymy na pokolenia, no to zwłaszcza w takim kraju jak Polska, trzeba ten podział wyostrzyć o takie kryteria, jak na przykład klasa społeczna, jak miejsce zamieszkania, jak podział świat inteligencki i świat nieinteligencki, jak podział pomiędzy klasą ludową a klasą średnią, jak wreszcie to, co tutaj było wspomniane, czyli właśnie podział pomiędzy prowincją a wielkimi miastami. Też jak gdybyśmy się mieli zapytać, co dzisiaj w Polsce bardziej różnicuje szanse życiowe, wynikające z nich wartości i postawy, no to wcale oczywistym odpowiedzią na to pytanie, a przynajmniej nie jedyną odpowiedzią będzie odpowiedź, iż robi to rok urodzenia i przynależność do pewnej demograficznej kohorty, wyróżnionej właśnie ze względu na wiek urodzenia, a nie na przykład, nie wiem, wykształcenie rodziców czy wykształcenie dziadków, nie na przykład kwestia zamieszkania właśnie w wielkim mieście lub w mniejszej miejscowości, nie na przykład taka kwestia jak status zawodowy, czy też na przykład sposób istnienia na rynku pracy, albo na przykład, nie wiem, posiadanie mieszkania w dużym mieście. Myślę, że to jest coś, co o wiele bardziej różnicuje dzisiaj sytuację życiową ludzi, niż to do jakiego pokolenia należą. Ale z drugiej strony też tych pokoleniowych różnic nie można zupełnie ignorować. Faktem jest, też mi się wydaje, że ta różnica pomiędzy tym pokoleniem, które urodziło się gdzieś tam pod koniec lat 70., na początku 80., ja nawet rozciągnął gdzieś tak do połowy, do 85. roku, a tym pokoleniem z końcówki lat, z przełomu lat 80. i 90. jest już równa. No choćby właśnie to doświadczenie wyżu, to doświadczenie tego, że tak jak ja to pamiętam, my byliśmy tym pokoleniem, które za każdym razem od bardzo właściwie młodego wieku było bombardowane komunikatami. Tu jest X ludzi na twoje miejsce, kiedy zdawaliśmy egzaminy do liceum, bo wtedy się jeszcze zdawało egzaminy, nie było testu gimnazjalnego. Kiedy później zdawaliśmy egzaminy na studia, gdzie na kierunki typu filologia rumuńska, przy całym szacunku i sympatii, było właśnie po kilkunastu kandydatów na miejsce i jak gdyby był ten bardzo taki model ostrej konkurencji, kiedy też jak gdyby, kiedy my studiowaliśmy, no to wtedy w Polsce, kiedy ja zaczynałem studia, był szczyt bezrobocia, które sięgało 20% jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, przed możliwością rozładowania tego przez migrację, to jest takie to poczucie, że rzeczywistość jest takim miejscem, gdzie o bardzo ograniczone zasoby i miejsca się bardzo ostro konkuruje, no było czymś, co się jak gdyby przez osmozę, niezależnie od wyznawanych poglądów i stosunku do tego wchłaniało wchłaniało na co dzień. I to moim zdaniem już nie jest na przykład doświadczenie pokolenia przełomu, urodzonego na przełomie lat 80. i 90. Szczególnie 90. To się mocno zmieniło w momencie, kiedy rzeczywiście tego miejsca i na rynku pracy, i w szkołach było dużo więcej. Ja zacząłem się tematem milenialsów na rynku pracy zajmować w momencie, kiedy pierwsze te wielkie firmy badawcze, jak PwC czy Deloitte, zaczęły wydawać takie poważne komunikaty o tym, jak sobie radzą firmy, jak sobie biznes radzi z różnicami międzypokoleniowymi. Nawet w 2017 roku, pamiętam, pojawiła się taka informacja, że to jest największe wyzwanie, jakie stoi przed biznesem w świecie zachodu, by dostosować styl działania i komunikacji firmy do potrzeb milenialsów, bo z badań PwC na przykład bardzo szybko wyszło, że ci młodsi, urodzeni w latach 90. są bardziej nastawieni na drugiego człowieka, bardziej wspólnotowi, chcą mieć czas dla rodziny, prawda, ten work and balance. Chcą na przykład móc decydować o tym, co w firmie powinno się zmienić. Mają wielką potrzebę naprawy. Nie przyjmują tego, że przychodzą do organizacji, która już ma swoje zasady. Chcą wprowadzać nowe. Dla biznesu, dla pracodawców to było zderzenie się ze ścianą. Z czego ta zmiana wynika? No, w polskich warunkach myślę, że ta zmiana, tutaj się z kolegą redaktorem zgodzę w 100%, wynika po prostu z takich zmian demograficznych nierozumianych jako właśnie różnica w latach urodzenia, ale właśnie z tego, że no w innej rzeczywistości się wychowujemy. No po prostu tych klas w pokoleniach kilka lat starszych było dwukrotnie tyle, ile było w pokoleniach kilka lat późniejszych, tak? No po prostu była dużo mniejsza konkurencja, większe poczucie też pewnie doświadczenia przyglądania się też sukcesom, czy próbom sukcesów tego troszeczkę starszego pokolenia, tak? Myślę, że jest wiele takich osób, które jednak miały poczucie, doświadczenie, że to pokolenie, które jest na przykład ich przełożonymi, które było ich starszymi znajomymi, starszym rodzeństwem, osobami, z którymi, które wstawiano im na przykład za wzór, no, że to nie do końca ten sukces zawodowy, który był gloryfikowany rzeczywiście w tej chwili szczytu wyżu demograficznego w Polsce, udał się, że ten sukces zawodowy przyniósł ogólny szczęście. Sukces życiowy taki, jak wydawało się, że to się musi stać. Tak? Takie mam wrażenie, że ta kwestia właśnie no, bardzo silnej konkurencji dla roczników wyżu była tutaj bardzo istotna i bardzo mocnym piętnem się odcisnęła też na różnicę pomiędzy tymi dwiema grupami. Zresztą bardzo ciekawe jest to, że w wielu różnych wskaźnikach, ja pamiętam, że analizowałem to z kolei w 2015 roku pod kątem poglądów stricte politycznych w Polsce i wówczas ta właśnie różnica między tą grupą początku lat 80. a końcówki lat 80. wówczas urodzonych, okazywało się, że tam w ogóle te rozbieżności światopoglądowe w niemal wszystkich kwestiach są po prostu niemalże największe. To znaczy w 2015 roku było bardzo wyraźnie widać, że grupa najmłodszych wyborców we wszelkich badaniach jest tak naprawdę skorelowana z grupą wyborców najstarszych po 65. rokiem życia i czy to dotyczyło kwestii gospodarczych, czy to dotyczyło kwestii wartości, nie wiem, takich rzeczy jak obecność krzyża w życiu publicznym, czy no cokolwiek, o cokolwiek by nie zapytać. Przeglądałem kilkanaście badań CBOS-u, w których można było wyłapać takie różnice. No, okazywało się, że nagle ta różnica między właśnie rocznikami końcówki lat 70., początku 80. i tego pokolenia o dekadę młodszego, to jest naprawdę największa różnica, z jaką mamy do czynienia w polskim społeczeństwie. Przepaść, mimo tego, że to jest tylko 10 lat i to myślę, że widać w wielu, no to akurat były badania ilościowe, tak? Czyli tutaj rzeczywiście można było zauważyć jakąś regułę, natomiast no, to są rzeczy, które się łatwo bada. To, o czym my zaczęliśmy rozmawiać, czyli o takich no, nieco jednak poetyckich wątkach, które tutaj Łona wprowadził, narracyjnych, no to jest dużo trudniejsze do uchwycenia i tutaj bym przestrzegał przed tym ryzykiem generalizacji ze względu na elity. Elementem tego sporu przecież, który nas tutaj trochę sprowadził, jest chociażby ta dyskusja o mieszkaniach i dostępie no, osób, które zyskiwały mieszkania w PRL-u. No to musimy wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi. Mhm. Pojawił się ostatnio zarzut ze strony Jana Śpiewaka w mediach społecznościowych, że ci starsi mieli łatwiej, bo mogli wykupywać czy tam dostawać z dużą bonifikatą mieszkania, wykupywać komunalne, a dzisiaj młodzież musi brać kredyt na 30 lat i państwo im nie zapewnia łatwego startu. I to jest startu. Oczywiście prawda, natomiast też to przekonanie o dostępności mieszkań w PRL-u też jest takim przekonaniem bardzo mocno klasowym, tak? To znaczy ta dostępność mieszkań była dla osób, które cieszyły się dość dobrą karierą, dość dobrym zawodem, który był na przykład związany z zapotrzebowaniem w różnych miastach, no można było po prostu prostu dostać mieszkanie z tego powodu, że potrzebna była migracja jakiejś grupy zawodowej z jednego miasta do drugiego. Można było wreszcie dostać to mieszkanie, dlatego że się awansowało w jakiejś hierarchii, czy zawodowej, czy no partyjnej. Różnie to wyglądało. I znowu, brzmi to bardzo dobrze, kiedy mówimy o tym, że tak, jest istotna grupa osób, która łatwiej zyskała mieszkania w PRL-u, no ale musimy pamiętać o tym, że to jest takie doświadczenie, które można pamiętać, można znać, można kojarzyć, no ale ono jednak było dość mocno elitarne, a dzisiaj o nim opowiadamy trochę jako o doświadczeniu powszechnym. I myślę, że te problemy są zawsze... To myślę, że Adam Leszczyński tutaj napisał dzisiaj ciekawy tekst, który jest dostępny na stronach newsweeka.pl właśnie o tym dialogu między różnymi pokoleniami. On to jak gdyby trochę identyfikuje to pokolenie, do którego zwraca się śpiewak, który jest oburzone jego słowami, jako takie właśnie pokolenie boomersów, pokolenie powojennego wywód. Szczerze, jakbyśmy można tutaj wspierać dokładność tej definicji, o pokoleniu śpiewaka mówi jako o pokoleniu milenialsów. I to jest trochę taki głuchy telefon, że z jednej strony właśnie pokolenie milenialsów trochę ignoruje to, jak ta rzeczywistość w PRL-u wyglądała, gdzie rzeczywiście jednak przez większość PRL-u był głód mieszkaniowy. I to widać choćby, nie wiem, w komedii PRL-owskiej, chyba była kręcona wtedy w kinie, w takich filmach jak Filip z Konopi, serio, jak Nie ma róży bez ognia, czy właśnie, czy potem nawet Alternatywy 4, no gdzie tak, widać, jak te, ale... że ten głód mieszkaniowy był bardzo duży. No a z drugiej strony to pokolenie właśnie, które weszło w trzecią RP jako stosunkowo młodzi ludzie i tutaj faktycznie zrobiło spektakularne kariery, no jest często głuche na argumenty tego pokolenia dzisiejszych i 20, i 30-latków, a czasami nawet 40-latków, no, którzy dla których faktycznie, jeżeli chcą mieszkać w dużym mieście, nie mają tam mieszkania dostępnego, alternatywą jest albo kredyt na 30 lat, często na dosyć niekorzystnych warunkach, albo wynajem na rynku wynajmu, który w Polsce nie jest specjalnie przyjazny wynajmującym. Faktem jest, że to najmłodsze pokolenie, to, które nazywamy milenialsami, w jakimś... No może to jest pokolenie Z, to jest pokolenie urodzone po 2000 roku i ono już głosuje. Już w tych wyborach głosowali ludzie urodzone w 2001 roku. A ci, którzy są młodszymi milenialsami albo starszymi Z-kami, rzeczywiście mają takie poczucie, że ten świat, w który oni wkraczają, świat ludzi dorosłych jest im nieprzyjazny. To jest fakt. Dlaczego mają takie poczucie? No myślę, że w Polsce jest wiele powodów, dla których młodzi ludzie, którzy wkraczają w świat, mogą mieć poczucie. Ale przecież to łączy nas i kraje zachodnie, Stany Zjednoczone, tak, Zachód, w Stanach Europy. Zjednoczonych, akurat w Wielkiej Brytanii tym bardziej. Akurat o ile można się zastanawiać nad tym, na ile to się da przenieść do Polski, no nie ma wątpliwości, to wynika z wielu badań, że pokolenie dziś, pokolenie milenialsów właśnie, tych ludzi urodzonych w latach 80. i 90. w Stanach, będzie pierwszym pokoleniem w Stanach od bardzo długiego czasu, które będzie miało ekonomicznie gorzej niż pokolenie ich rodziców. Gdzie szanse na awans klasowy, na zajęcie wyższej pozycji w hierarchii społecznej niż mieli to rodzice, no będą niższe niż taki awans był możliwy w tym poprzednim pokoleniu. No i to jest faktycznie coś, co jest pewnym nowum w Ameryce, która do tej pory raczej rozwijała się w ten sposób. No pewnie tutaj, nie wiem, ludność czarnoskóra by miała trochę do tej narracji różnego rodzaju zastrzeżenia, że każdemu pokoleniu następnemu było lepiej. No czarni przez długi czas w tym lepiej nie uczestniczyli, zaczęli wtedy, kiedy się pojawił ruch praw obywatelskich. I w zasadzie od połowy lat 60. No ale w Polsce... Ale w Polsce tego problemu nie będzie na razie. Nie ma tego problemu. Przypomnijmy, jakie było bezrobocie w latach 90. Przypomnijmy... 2001, 2002 rok, 20%. Jak trudno było wtedy rozpocząć dorosłość. A mimo wszystko to dzisiaj młodzi ludzie mają takie poczucie, że to im jest trudniej. Pojawiło się nawet sformułowanie OK Boomers. Ono nie przystoi trochę do polskich realiów, ale to jest odzywka, która generalnie oznacza: wy nie rozumiecie naszych problemów, bo wy mieliście w życiu łatwiej. Ja myślę, że tutaj jest pewien taki element raz, oczywiście każdy takiej nieuchronności konfliktów pokoleniowych i tego, że to trochę zawsze musi tak wyglądać, ale myślę, że też jest element pewnego rodzaju takiej intelektualnej czy kulturowej kolonizacji czy globalizacji, tak? To znaczy tego, że no w jakimś sensie część narracji, która dzisiaj w Polsce też jest wpisywana w to okej, boomerstwo, mówiąc w największym skrócie, no to jest po prostu trochę efekt tego, że no pomimo tego, że nie mamy takiego doświadczenia, poczucia tego, że wchodzi pokolenie, które będzie miało realnie trudniej, a na pewno będzie biedniejsze od starszego pokolenia, no to ze względu na to, że kultura, w której te osoby są kształtowane, jednak jest, pochodzi głównie z tych państw, w których to doświadczenie jest powszechne, no to trochę mamy też problem z takim trochę no kserobuntem młodego pokolenia. To nim przejdzie w ogóle do odzywki OK Boomer, co ona oznacza i na ile ona pasuje do polskich realiów, to ja wprowadzę jeszcze inny wątek, a tak naprawdę wprowadzi ten wątek Sława Przybylska i jej piosenka o okularnikach. ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich Devolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Baju, Bafa, nie lala, ani Buba i TP i TD, i TD. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami i potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. itd. itd. Muzyka Jarosław Abramow, słowa oczywiście Agnieszka Osiecka. Niesamowity jest ten koniec, który pasuje do dzisiejszych realiów. Wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. itd. Ciekawostka jest taka, że w pierwszej wersji puenta była zupełnie inna. Brzmiała: potem żyją na wsi, w mieście za te polskie 1200. Ale cenzura uznała to za zbyt niski poziom wynagrodzenia i Osiecka musiała dokonać korekty. Co ciekawe, sprawdziłem, jakie było przeciętne wynagrodzenie w 64 roku, gdy ten wiersz na początku został przez Osiecką napisany, to było 1800 zł, czyli... Czyli problem ze średnią i dominantą w wynagrodzeniach pozostaje, prawda, tak, 2000 nie wydawało się wtedy na pewno za te polskie 2000 niskim wynagrodzeniem, ale nie dla tej ciekawostki wysłuchaliśmy okularników, tylko mam wrażenie, że pojawia się nowy problem. Młodzież coraz lepiej wykształcona, coraz częściej na zachodzie, na dobrych zachodnich uniwersytetach, poznająca zachód, jak działają tamte państwa, tamte społeczeństwa, ma coraz większe aspiracje i oczekiwania. Tak, to jest też na pewno coś, co wpływa na ten, na przykład na oczekiwania młodych w stosunku do rynku pracy, też doświadczenie migracji, doświadczenie pracy, czasem nawet dorywcze, jakieś wakacje w krajach, gdzie ta praca jest lepiej zorganizowana, gdzie prawa pracownicze są bardziej szanowane, doświadczenie też życia, czy też na przykład doświadczenie, nie wiem, znajomości z ludźmi, którzy żyją w tych państwach, gdzie państwo socjalne, państwo opiekuńcze funkcjonuje lepiej niż w Polsce, no to też jak gdyby wpływa na formułowanie pewnych oczekiwań. Chociaż też nie zawsze i niekoniecznie. Też na przykład, nie wiem, są Polacy, którzy mają doświadczenie życia w Norwegii czy w Szwecji, niespecjalnie by sobie życzyli podobnego systemu w Polsce, ale na pewno myślę, że to doświadczenie w jakimś sensie zetknięcia z Zachodem, już nie zmitologizowanym, ale Zachodem jako czymś, co gdzie się żyje normalnie, które się ogląda właśnie od strony nikogoś, kto tam raz na jakiś czas jedzie na konferencję jakąś naukową, ale pracownika, który tam codziennie pracuje, no też jest częścią zmiany pokoleniowej optyki, jest czymś, co wpływa na formułowanie różnych żądań w odniesieniu do polskiej rzeczywistości, czy to w miejscu pracy, czy w odniesieniu do polityki. No i pojawiają się oskarżenia wysuwane przez starsze pokolenia, że ta młodzież jest roszczeniowa. Co o tym myśli Piotr Trudnowski? Ja myślę, że z tą roszczeniowością to jest oczywiście przesada, bo z samego faktu, że oczekuje się wyższego standardu życia. No jesteśmy jednak państwem zachodniej Europy, to znaczy to jest taka rzecz, która cały czas nam się trochę w głowach nie mieści. mieści, ale tak powinniśmy patrzeć dzisiaj na Polskę i tak powinniśmy siebie definiować. Tak, tylko że to określenie rozwinięty, to ono coś tam mówi, natomiast jakby tak myślę, że w wyobraźni Polaków to cały czas ten Zachód był tym punktem aspiracji. No i w jakimś wielu istotnych wskaźnikach można powiedzieć, że osiągnęliśmy ten status, a cały czas w wielu wskaźnikach stricte takich społeczno-gospodarczych do tego Zachodu Europy jednak na pewnych odcinkach nam brakuje. No na przykład na takich odcinkach jak dostępność mieszkań, czy chociażby te kwestie związane z rynkiem pracy i tym, jak przestrzegane są na przykład prawa pracownicze w takim powszechnym doświadczeniu, nie w doświadczeniu wielkomiejskim, bo tutaj pewnie w tym doświadczeniu wielkomiejskim, też ze względu na charakter głównych pracodawców, tak, tego, że to są często właśnie no, korporacje międzynarodowe, które jakoś wyrównują te standardy w większym stopniu niż dzieje się to na przykład u tych małych, średnich polskich przedsiębiorców na polskiej prowincji. Więc zasadniczo bardzo dobrze, że pojawia się taka aspiracja do tego, żeby pewne rzeczy ulepszać, zmieniać, cywilizować. Natomiast no, zawsze stoi za tym pytanie, kto powinien ponosić tego ciężar, w jaki sposób powinniśmy ten ciężar rozkładać w taki sposób, żeby z jednej strony no, zaspokoić te potrzeby jakiejś solidarności również starszych pokoleń, tych, które w jakimś stopniu już osiągnęły swój sukces zawodowy, życiowy, bytowy, z tym pokoleniem, które właśnie na ten rynek pracy, czy rynek dorosłego życia, że tak to brzydko rynkiem nazwę, wchodzą. No i tutaj też wydaje się, że dzisiaj zbyt konstruktywnych propozycji nie mamy. To jest na przykład bardzo ciekawe, że przetacza się ta dyskusja na temat mieszkań, a tak naprawdę odpowiedzi, co powinniśmy zrobić, ja również po stronie wielu tych środowisk, które mówią o tym, że mamy ten problem, nie widać. Tak? Znaczy, to jest prosta dyskusja o tym, czy powinniśmy na przykład opodatkować majątki i rozmawiać w Polsce o katastrze. To jest na przykład rzecz, do której właściwie nie dochodzimy w tej debacie. Tak? Znaczy, koncentrujemy się na takim jakimś pokoleniowej napince no, i sporze. Mam wrażenie, że do tego poziomu konkretu, tego, jakie rozwiązanie byłoby sprawiedliwe i do jakiego powinniśmy dążyć, dotychczas nie dochodzimy. Natomiast być może tak jest, że po prostu ta dyskusja się po prostu dopiero zaczęła i to wszystko przed nami. No jednak Lewica, kiedy startowała w wyborach, miała ten postulat powołania państwowego dewelopera jako sposobu rozwiązania głodu mieszkaniowego, który budowałby z bardzo niską marżą, korzystając tutaj na przykład ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, więc to był jakiś taki pewien konkretny pomysł, można się podobać bardziej lub mniej, można mu zarzucać różne rzeczy, ale to był pewien konkret, więc nie jest też do końca tak, że tych konkretów w ogóle nie ma, one są formułowane. Na pewnym konkretem, pewną propozycją było też Mieszkanie Plus, tylko w praniu wyszło, że to nie był chyba dobry pomysł, a przynajmniej nie zadziałał skala. No tak, bo oba te postulaty, i pomysł Lewicy, i pomysł Prawa i Sprawiedliwości, czyli Mieszkanie Plus, on tak naprawdę nie do końca odpowiedział na pytanie, ale właściwie kto powinien podnieść ciężar tego, że podnosimy jakość usługi, jaką jest budownictwo państwowe, budownictwo, no taka interwencja na rynku mieszkaniowym, tak? No do tego jakby można powiedzieć, okej, to państwo powinno zrobić, no tylko jakby trzeba sobie jeszcze zadać pytanie, w jaki sposób chcemy sprawić, żeby to państwo było na to stać i kogo powinniśmy tym ciężarem w największym stopniu obciążyć. I tej odpowiedzi wydaje mi się, że wprost nawet Lewica nie formułowała, a przynajmniej w tych ostatnich wyborach, kiedy startowała już w, że tak powiem, trójgłowym konglomeracie, to tam tych źródeł finansowania chyba jednak brakowało. Panie redaktorze, to początek dyskusji dopiero? Znaczy na pewno ta dyskusja jest w początkowym stadium, ona się będzie toczyć. Pytania o takie kwestie jak na przykład podatek majątkowy, czy właśnie kataster będą się też pojawiały, bo też gdyby problem z rynkiem mieszkaniowym nie jest tylko i wyłącznie problemem z tym, że starsze pokolenia ma mieszkanie, bo na przykład wykupiło je z bonifikatem, a młodsze nie ma, to się pojawia kilka innych problemów. Pojawia się problem zakupów spekulacyjnych, zakupów inwestycyjnych, czy tego po prostu, że olbrzymia część naszych miast jest przemieniona z powierzchni użytkowej mieszkaniowej w lokatę kapitału dla dosyć wąskiej grupy ludzi. Jest pytanie, czy wielkie fundusze inwestycyjne, na przykład, ale też przez emerytów z Niemiec, z Japonii. Tak, na przykład, ale też przez indywidualnych inwestorów, że olbrzymia część na przykład miast jest przeznaczana na wynajem krótkoterminowy i tam po prostu też miasto przestaje służyć mieszkaniu, a staje się źródłem bardzo szybkiego zwrotu kapitału. No i to są faktycznie pewne pytania, gdzie się będzie pojawiał konflikt nie tylko pokoleniowy, ale klasowy. Czyj interes tutaj ma być ważny? To są jak gdyby trzy grupy różne interesu. Są starzy mieszkańcy, którzy są właścicielami mieszkania i nie chcą, żeby ich wartość spadała i pewnie na przykład nie będą koniecznie zainteresowani zwiększaniem powierzchni użytkowej w miastach. Jest wielki kapitał, który ma zainwestowane w miasta pieniądze i będzie się od nich domagał zwrotu. Są lokatorzy już mieszkający w miastach i są ludzie, dla których najważniejsza jest kwestia mobilności, możliwości szybkiego wyjścia na rynek mieszkaniowy, czy to w formie korzystnego najmu, czy w formie zakupu mieszkania. I tutaj te interesy tych grup, które wymieniłem, są bardzo różne. Te grupy się częściowo pokrywają z podziałem pokoleniowym, ale wcale nie do końca. No i to, w jaki sposób to się rozwiąże, na korzyść czyjej grupy będzie bardziej się sprowadzała polityka państwa, to się będzie jak najbardziej toczył spór i to się będzie toczył zawsze, że pytanie jest, w stronę której grupy pójdą pewne długofalowe instytucjonalne rozwiązania. Żebyśmy nie ugrzęzli w tej polityce mieszkaniowej, to przejdźmy po prostu do prostego pytania, wymagającego prostej odpowiedzi. Czy w Polsce zaczyna się jakaś wojna pokoleniowa? Czy popularność zwrotu OK Boomer, czy popularność odzywek właśnie w podobnym stylu Wy mieliście łatwiej, prowadzi nas teraz do jakiejś nowej politycznej potyczki, jakiegoś nowego politycznego podziału młodzi, starzy? Ja myślę, że nie mamy i raczej nie będziemy mieli do czynienia z prostym sporem pokoleniowym. Również z tego powodu, że gdyby nawet część osób reprezentujących młodsze pokolenie chciała go wywoływać, to powinna dokonać racjonalnej analizy tego, że to jest bardzo zły wspólny mianownik dla reprezentowania jakichś interesów, bo po prostu tego młodego pokolenia będzie na tyle zauważalnie mniej, że nie da się tak nic wygrać, tak? To znaczy musimy mieć taką świadomość, że tak, że po prostu wyborczo dysproporcje pomiędzy starszymi a młodszymi w Polsce już będą na takim poziomie, że będziemy mieli do czynienia w Polsce, co widzieliśmy już w minionym roku wyborczym, z polityką bardzo mocno nastawioną na interes starszych pokoleń i no często w taki sposób dość prosty, transferami publicznymi, transferami emerytalnymi, czy obniżenie wieku emerytalnego, czy kolejne transze takie jak 13. emerytura pokazują, że tak naprawdę no, politycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że starsi wyborcy nie tylko są lepiej zmobilizowani, o czym często mówimy, ale jednocześnie po prostu jest ich więcej, a tych młodszych będzie coraz mniej i z tym się musimy pogodzić. No pomiędzy nami, jakbyśmy powiedzieli sobie umownie, że jest dekada różnicy, to jest między nami różnica co trzeciego ucznia w szkole, tak? To znaczy jakby to jest tak duża różnica, mimo że to jest tylko dekada. Jedna trzecia dzieci mniej. Tak, jedna trzecia dzieci mniej, wystarczy sobie wyobrazić swoją klasę i, że tak powiem, co trzeciego schować, żeby zrozumieć po prostu, jak istotna to jest zmiana demograficzna związana no, z tą jak zapaścią. Jak łatwiej w szkole. Tak, no, na pewno. Z tą zapaścią demograficzną, więc chociażby z tego powodu nie spodziewałbym się wojny pokoleń, ale wydaje mi się, że mamy pewnego rodzaju problem z deficytem solidarności międzypokoleniowej, rozumianej właśnie jako takie wzajemne artykułowanie swoich obowiązków i interesów w danym momencie, tak? Znaczy takiej uczciwej dyskusji na temat tego, kto właściwie za kogo płaci składki emerytalne, kto na jakim etapie mógł korzystać z jakiegoś rodzaju przywilejów, bo tak czasem jest, że historycznie są momenty, w których można skorzystać z jakichś przywilejów, być może w jakiś sposób powinien również, czy w systemie podatkowym, czy w systemie no, jakiejkolwiek właśnie tak rozumianej sprawiedliwości społecznej, szukać tego balansu. A mamy z tą solidarnością pokoleniową na takim poziomie debaty ogólnopolskiej chyba bardzo duży problem i deficyt. I ono jest bardzo sprywatyzowane. To znaczy mamy dzisiaj w Polsce na przykład potężne zjawisko solidarności międzypokoleniowej, no, pokolenia osób zbliżających się do wieku emerytalnego ze swoimi rodzicami, którymi się opiekują w bardzo ciężkich warunkach. I to też jest taki jeden z elementów polskiej rzeczywistości, gdzie ta solidarność pomiędzy pokoleniem, nazwijmy to dzisiejszych 60-latków, z pokoleniem 80-latków jest bardzo silna, ale w 100% sprywatyzowana. To w ogóle nie jest problem publiczny, to w ogóle nie jest problem, co do którego wskazujemy dzisiaj jakieś systemowe, zauważalne rozwiązania, które jest artykułowany w debacie jako doświadczenie. No podejrzewam, że dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy polskich rodzin, bo jakoś zepchnęliśmy tę sferę tak zupełnie do życia prywatnego i myślę, że tak samo jak na tym odcinku możemy zidentyfikować tę pewną nieobecność tego problemu, tak samo w tych sporach pokoleniowych no dzisiaj nie nazwaliśmy sobie wprost tego, w jaki sposób powinniśmy wzajemnie te swoje ciężary nosić. Jak groźne będą te spory pokoleniowe? Wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na exit polls ostatnich wyborów parlamentarnych czy europarlamentarnych, to nie widać jakiejś bardzo wyrazistej polaryzacji polaryzacji pokoleniowej, tak jak na przykład widać to było w Wielkiej Brytanii w tych wyborach grudniowych, gdzie faktycznie partia konserwatywna Borisa Johnsona, jeżeli popatrzymy na mandaty w Izbie Gmin, co też oczywiście trochę tam też wzmacnia system większościowy, no zdobyła absolutną przewagę, ale jeżeli popatrzymy na poszczególne grupy demograficzne, to granicą, od której Torysi zaczynają wygrywać wybory, bo w wszystkich innych grupach wiekowych przegrywają, jest 45 lat. W wszystkich grupach do 45, do 45 roku życia Torysi przegrywali, im młodsza, tym przegrywali bardziej i dopiero wśród osób 45+, Torysi wygrywają, no ale to starczyło do tego, żeby zdobyć aż tak wielką przewagę. No takiej polaryzacji wyraźnej nie widać, kiedy popatrzymy na poparcie polskich partii politycznych i ten spór polityczny nie jest aż tak silnie pokoleniowo spolaryzowany. Nie sądzę, by kwestia pokoleniowa go ułożyła. Za to jest moim zdaniem kilka mniejszych konfliktów pokoleniowych, które są w Polsce widoczne. Na pewno jednym z tych konfliktów to jest to, o czym mówiliśmy, czyli wspominałeś tutaj Jana Śpiewaka, czy to jest jak gdyby powiedzmy konflikt pomiędzy częścią elit pokolenia milenialsów, zwłaszcza tych elit, które gdzieś tam są identyfikowane raczej z lewą stroną spektrum politycznego, a pokoleniem ich rodziców, pokoleniem, które z kolei jest gdzieś tam stoi politycznie na takich pozycjach liberalnych. Konserwatywno-liberalnych, związanych z liberalnym centrum, gdzieś tam z okolicami PO. I to na pewno jest spór, który się artykułuje, który widać, który w jakimś tam sensie dzieli ten obóz, powiedzmy, antypisowski czy niepisowski. I to jest dosyć ciekawe, że może tutaj Piotr Turnawski mnie poprawi, ale ja nie widzę podobnego podziału na prawicy i podobnego sporu w obozie, nazwijmy to umownie, okołopisowskim. Może gdzieś tam spór między Konfederacją a PiS-em, gdzieś tam trochę jak gdyby to młode pokolenie narodowców, nie oczywiście nie Korwin-Mikke, który jest tam 40 chyba drugi rocznik, ale to pokolenie Krzysztofa Bosaka i ten ich spór z PiS-em, może trochę to coś, co jak gdyby jak ktoś tam się próbuje emancypować, Patryk Jaki i ta grupa posłów wokół niego, to tam, ale to jest na o wiele mniejszą skalę, więc tutaj na pewno w jakimś tam sensie jest spór. Gdybyśmy na przykład tutaj zaprosili kogoś, kto jest przedstawicielem polskiego feminizmu, no to też, jak gdyby kiedy się czyta polskie feministki, to one mówią o tym, że tutaj widać jednak dosyć sporą różnicę pokoleniową między tym właśnie pokoleniem feministek, powiedzmy, nie wiem, skupionym z tych roczników, co Agnieszka Graf, a trochę młodszym pokoleniem feminizmu, jak to młodsze pokolenie feminizmu jest o wiele bardziej wyraziście lewicowe i o wiele bardziej wyraziście sceptyczne wobec liberalizmu, chociaż także to pokolenie liberalnych feministek nabrało sceptycyzmu do wolnego rynku, do różnego rodzaju właśnie liberalnych rozwiązań, to pokolenie feministek właśnie urodzonych pod koniec lat 80., latach 90. jest już wyraźnie nieliberalne i wyraźnie wyraziście lewicowe. Więc tutaj jest jakiś taki drugi gdzieś tam spór pokoleniowy. No trzecia to jest właśnie też tam ta kwestia właśnie no, systemu emerytalnego. I tutaj gdzieś jak gdyby widać właśnie może nie tyle spór z tym brak solidarności, też jednak to jak bardzo mocno Polacy zinternalizowali tę reformę z końca lat 90., która opierała się na tym założeniu, że to są nasze składki, ich nie wolno ruszać, ja tu sobie na swoje odkładam, a taki system, który jest oparty na solidarności pokoleń, to jest jakieś jedno wielkie złodziejstwo. I kiedy teraz pojawiały się na przykład propozycje troszeczkę usolidarnościowienia tego systemu, poprzez na przykład zniesienie 30-krotności, czy też propozycjach lewicy wprowadzenia emerytury maksymalnej, to pojawiały się, i to też właśnie najczęściej właśnie z przedstawicieli tego pokolenia rodziców Jana Śpiewaka, takie głosy, że to jest złodziejstwo, że to jest naruszanie umowy społecznej i tak dalej. Więc tutaj myślę, że te spory widać, ale one nie zorganizują całego pola politycznego, bo są na to zbyt słabe. Ja, panie redaktorze, nie wiem, czy Piotr Trudnowski się nie zgodzi. Ja na pewno się nie zgodzę, jeżeli chodzi o ten podział na prawicy, bo widzę przepaść między młodymi o prawicowych poglądach, a starszymi. I jeżeli chodzi o na przykład o podejście do jakiejś równości płac wobec kobiet i w kwestiach ekologii, myślę, że młoda polska prawica... No ja myślę, że Jarosław Kaczyński jest w tych kwestiach dużo bardziej progresywny od Krzysztofa Bosaka. A jak uważasz? Nie, ja szczerze mówiąc znowu mam wrażenie, że to trochę fałszywie próbujemy kategoryzować te spory. Ja bym ich nie zamknął absolutnie w takiej paczce pokoleniowej. No na pewno istotnym, jeśli chodzi, już chcemy już rozmawiać o tym rzeczywiście, jak się będzie zmieniała, jak się zmienia światopogląd młodych ludzi o jednak konserwatywnych poglądach, no to jest to, że mamy jednak do czynienia w Polsce z daleko idącą sekularyzacją młodego pokolenia i to jest rzeczywiście o tyle istotne, że no jednak przez ostatnie zmianie dekady, czy tym, co sobie kojarzymy jako prawicę w Polsce, jeszcze taką prawicę z genezą w opozycji demokratycznej, no to ta prawica rzeczywiście miała bardzo istotny aspekt swojej tożsamości katolickiej, takiej dość realnej tożsamości katolickiej, a dzisiaj myślę, że bardzo kilkukrotnie to próbowałem tłumaczyć komentatorom właśnie, czy nawet politykom bardziej liberalnym, że ich wyobrażenie na temat tego, że na przykład wyborcy Konfederacji to są jacyś bardzo gorliwi religijnie ludzie, to jest absolutne wyobrażenie po prostu, ponieważ mamy do czynienia tutaj na przykład z istotną zmianą, która nie wynika zupełnie z tego, czym się różni ta Konfederacja od Prawa i Sprawiedliwości, ale różni się po prostu od tego, kto na nią głosuje i czym się kieruje. Tak. I to, co jest na przykład fenomenem na przykład amerykańskiego alt-rightu, to jest taka właśnie pewna pogańska, powiedziałbym wręcz, takie pogańskie postchrześcijaństwo, które też w jakimś sensie, myślę, że również ze względu na to, że polska scena polityczna jest przechylona w prawą stronę i pewnie jeszcze długo będzie tak, że centrum polskiej sceny politycznej będzie na centroprawicy, to również tego typu zjawisk możemy się spodziewać i dopiero kiedy one jakby uzyskają już taką samodzielną tożsamość partyjną, organizacyjną, to będziemy mogli zobaczyć na takiej również prawicy jakiś wyrazisty spór pomiędzy tymi nurtami już bardziej pokoleniowymi, ale tego, co mamy dzisiaj, absolutnie bym w te szuflady pokoleniowe nie wkładał i myślę, że tutaj dużo więcej by nam powiedziały właśnie kategorie pochodzenia, czy geograficznego, czy też pochodzenia jakby takiego obecności w życiu publicznym. Natomiast znowu to chciałbym na to jeszcze raz zwrócić uwagę, ta dyskusja, którą teraz sobie odbyliśmy na temat sporu wielkomiejskiego młodego pokolenia lewicy z pokoleniem ich wielkomiejskich liberalnych rodziców, no to jest znowu perspektywa niezwykle radykalnie elitarna, warszawocentryczna i taka skrajnie skoncentrowana na osobach, których głos wyraziście możemy zidentyfikować. Natomiast czy my naprawdę wiemy, że to jest doświadczenie powszechne pokoleniowe? No mamy jakieś pojedyncze zupełnie badania właśnie ilościowe w odpowiedzi na konkretne pytania, ale to nie jest tak, że mamy dzisiaj w Polsce naprawdę świadomość tego, co się dzieje w różnych pokoleniach. No to doświadczenie, które na przykład wychodzi w niektórych badaniach młodego pokolenia, badaniach ilościowych, czyli tak ogromnej polaryzacji światopoglądowej w najmłodszym pokoleniu kobiet i mężczyzn, to jest też rzecz, którą dopiero co uchwyciliśmy, ale nikt jej głębiej nie przebadał. To znaczy nikt nie podłubał, co za tym stoi i czy dlaczego te osoby młode się... Dlaczego młode kobiety głosują na lewicę, a młodzi mężczyźni na prawicę. Tak. I to raczej i w jednym, i drugim wypadku na takie raczej bardziej skrajne przykłady tych przynajmniej na polskiej scenie partyjnej, tych dwóch, no nazwijmy to, orientacji politycznych. No i tutaj mamy znowu do czynienia z czymś bardzo ciekawym, potencjalnie groźnym też na poziomie społecznym, to znaczy takiej trudności we współegzystencji również na poziomie, nazwijmy to, rodzinno-uczuciowym być może, bo to wychodzi w stosunku do osób tych naprawdę najmłodszych, głównie grupy 18-24, gdzieś tam w pojedynczych badaniach do 29-latków. No i tak naprawdę nie wiemy, co za tym stoi, tak? A mamy w chociażby kwestiach demograficznych i płciowych szereg ciekawych zjawisk, takich jak na przykład, nie wiem, no migracja, jakby ta dysproporcja pomiędzy liczbą mężczyzn i kobiet w miastach i na wsiach. Szereg bardzo ciekawych zjawisk społecznych, politycznych, doświadczeń, można już powiedzieć, pokoleniowych, które będą miały, jak widać, tutaj istotne znaczenie polityczne, a o których tak naprawdę niewiele dzisiaj wiemy, bo nikt tego, tak mówiąc poważnie, nie bada, więc ja trochę jestem taki zachowawczy i wstrzymuję się przed mocnymi sądami, bo rzeczywiście tu się dzieje bardzo wiele ciekawych trendów i prądów, ale my o nich wiemy cały czas bardzo, bardzo mało i często na podstawie takich dość, powiedziałbym, wyrywkowych danych, które gdzieś nam wpadły w rękę, próbujemy wyciągać daleko idące wnioski. Niemniej to i tak wydaje mi się bardziej wartościowe niż... Niezauważanie tego. Niż sprowadzanie tego sporu właśnie do tej perspektywy wielkomiejsko-elitarnej, to znaczy tych osób, które mogą, prawda, między jednym portalem opinii, a drugim portalem opinii się ze sobą trochę ponawalać, a potem pokłócić na Twitterze, a potem spotkać u wspólnego znajomego, tak? Bo to jednak trochę tak wygląda, że ta centralizacja debaty politycznej i publicznej bardzo mocno nam zawęża horyzonty. Ta centralizacja to rozumiem efekt Twittera. na Twitter miał teoretycznie zdemokratyzować debatę publiczną i ją troszeczkę zdecentralizować. No, w Polsce Twitter jest przede wszystkim polityczny i też jak gdyby ta bańka twitterowa faktycznie jest dosyć wąska. Twittera w Polsce używa stosunkowo mało ludzi. To nie jest Twitter amerykański, no, ale też co do tego właśnie, że te pokolenia to nie są tylko i wyłącznie elity. No oczywiście w jakimś sensie tak, dlatego też właśnie nie mówię, że tutaj nie mamy w Polsce jakiejś pełnej wojny pokolenia, ale mamy różnego rodzaju konflikty, które jakby lokalne nie były, to będą miały później różnego rodzaju dosyć istotne skutki. Jak gdyby też znowu tutaj historia trochę się powtarza. Ja pamiętam, że kiedy ja zaczynałem studia w Krakowie, to wtedy ton kulturalnemu życiu Krakowa nadawały środowiska skupione wokół ówczesnego Hartu, gdzie też także pokolenie urodzone gdzieś w połowie lat 70. Tacy pisarze jak Sławomir Schuty, tacy, nie wiem, filozofowie jak Jan Sowa też pisali o dezercji ze społeczeństwa konsumpcji, bardzo ostro krytykowali świat transformacji, wchodzili też wtedy na przykład w różnego rodzaju spory, nie wiem, z linią ówczesnej gazety Wyborczej. Też jak gdyby tutaj ten spór był dosyć podobny, więc on się gdzieś tam jakoś tam w jakimś tam sensie odtwarza. Każde pokolenie go na jakiś swój sposób artykułuje. No tak, ale to byli dezerterzy, którzy doświadczyli, nie? Sławomir Schuty to było takie Cool Kids of Death po prostu literatury, to znaczy liznąłem tego wielkiego korpo, dotknąłem tego konsumpcjonizmu, wciągania kresek i zarabiania wielkich pieniędzy, no i to teraz będę takim artystą, który się z tego wycofał. I to jest chyba jednak też coś innego niż ten, jednak chyba troszkę głębszy antykonsumpcjonizm, który się zaczyna pojawiać w młodszym pokoleniu. No jest oczywiście nie, konsumpcjonizm młodszego pokolenia jest, myślę, że bardziej polityczny, że jeżeli przyjrzymy się tym postawom właśnie krytykującym konsumpcjonizm, czy właśnie na przykład temu manifestowi Wandachowicza, to on było wiele bardziej oparty na takiej indywidualnej frustracji i odrzuceniu. Dzisiejsze to pokolenie jak gdyby jest bardziej świadome politycznie w odrzuceniu kapitalistycznej rzeczywistości. Chyba wszyscy tutaj nie mamy wątpliwości, że te spory pokoleniowe będą narastać w najbliższym czasie. I może po prostu z taką refleksją zostawimy słuchaczy. Dziękuję panowie za rozmowę. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. I dziękuję bardzo. Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Dziękuję bardzo. Audycję wydawał Jan Niebudek, realizowała Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, a na koniec jeszcze też kolejna refleksja. Utwór od poznańskiego duetu Wczasy pod tytułem Nowy Świat. Szczególnie w refrenie stawiają tam jedno ważne pytanie, ale to już zostawię Państwa po prostu z Wczasami. Ja nazywam się Michał Płociński. To był Klub Trójki. Dziękuję. Wciąż mam pamięci tamte podwórka, po których z piłką biegałem z kolegami. Ciągle pamiętam tę naszą bazę. O komputerach nie myślał nikt wcale. I nagle pierwsza konsola Pegasus, potem PlayStation, komputer i smartfon. I się skończyły w mig nasze bazy, a swoich kumpli nie widzę już wcale. Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność mocno nas przygniecie? Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność zupełnie nas przygniecie? Ja swoich kumpli nie widzę już wcale. Próbuję dzwonić, nikt nie odbiera. Przed komputerem spędzają dni całe. Nie mogę dostać się do ich domu. Pukałem w okno, pisałem listy. Nie odpowiadał nigdy nikt na nie. Ponieważ wszyscy są zajęci graniem. W internecie jest ich nowe mieszkanie. Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność mocno nas przygniecie? Czy będzie lepiej w tym nowym świecie? Czy nowoczesność zupełnie nas przygniecie? Boję, co będzie z nami? Czy porwie nas technologiczny wir? Czy już niedługo zamieszkamy z robotami? Czy komputery będą mówić nam jak żyć? Podskórne chipy, sztuczność doświadczeń, cyfrowe kody i cyfrowe psy. Naciskasz przycisk, masz milion nowych wrażeń. Wielkie emocje na falach Wi-Fi. Czy będzie lepiej? Tym nowym